sala mo solo mo solo yango toko salaka se pana bina fala la rosa ngai pende kona yo ya mwasi nzambe ya salanga na mopanzi na yo kasi eloko na koboyaka deception na miso ya bato Banga kabina mingi basi nikambo zima bali olimi satetima soki pe asengi o pardon ora forse decision po bali anyo kwa mae miso basi pe toke sana mabe yango etali se faso ya moto tulinga mo bali ekese nidie yangai na yo Pona nini boye olinga mobali opesa yenioso olingwe sekisa yotina mbanga mobali abeta moto se pose pela soki pe aziona nikambo okobandela ye mobali alimbisa akoli